ګران محترم اړیدونکو د مولانا شانومان باچا صاحب د درس قران دا 103 نمبر کې څه چې په منری پان محله ډاګه چم د منارې په جمعات کې په 20 او په 27 2009 کې شهره د دې د میلادو په 30 اشاری په سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نیز دی مین چوک جنگیر روڈ صوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 لکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی معراج تبوت او هغه دا الله تبارک وتعالى هغه نمونه د عذابونو خودلې چې یو انسان هغه زنا وکړي نو هغه بس سزای نو دا هغه نمونه الله تعالی هغه ته خودلې چې داسې وي یو سړی سود خور دی نو دا هغه بس سزای نو الله تبارک و تعالی و تا اغنمونه و خودلا چه دای سزا بای یا سره چه غلخور ده چه غلی کئی یا غیبت کئی نو دا غیبت سزایی نو الله تعالی و تا اغنمونه و خودلا چه دا سزا بی یا سره دی یتیم مال خوری دا غیبت سزایی نو الله تبارک و تعالی و تا اغنمونی و خودلی نبی علیہ السلام اولی دلی بخفل سرگو بانی چه دای سزا با اللہ ورکی دا پیغمبر بخفل سرگو بانی لیدل غواری چه اللہ تعالی دا مخلوق پیدا کئی نو دا بجوندی کئی نو سنگ بجوندی کئی دا اغلی دل غختل دای کتل غختل دا اللہ نے سوال کرے دے نو اللہ ویفا ماتاو اللہ بس مڑکا اللہ تعالی میں اتا من اصل کالا سم باساو بیائی جواندے کا اغلارا سو کالے مڑکا سل کالا اللہ تعالی اغسل کالا مڑو ساتو او مړ کړه دې الله وای ما مړ کو فاماته الله بس مړ کا الله تعالی سایتو یس پښتانه وای مړ ال شي چې سایتو زی الله تعالی دې نه ساو یس نو مړ وته وې او دا ته مړ وای چې سات نه او زی نو هغه ته مړ وای نو الله وایفا ما تولا او بس مړکا الله تعالی میتا من اصل کالا ثم بعسا بیا را ژوند دی کا اصل کالا بعد بیا را ژوند دی کو استاد دا وګوره چې دې دا غدای کې شاخ کړه دې او کنا په کوم ځای باندې چې ډډه لګولې وانه هغه ځای کې ته ساوتې دي او بالکل د ځمکه په سر باندې پروتې سل کاله دا سي سل کاله دا هغه وجود چې دی هغه لاش هغه بالکل د ځمکه په سر باندې پروتې د ځمکه په سر باندې چې پروتې نو هغه باندې خوب انور لګېدلې کنا کنه به لګیدل دي په باندې وبارانو نام وری دي په اسمان کې با ګلز ګلو دا پړای ګلو کوم راغلي په باندې بس پوم راغلي رز به به عمر راغلي کنه به راغلي په باندې با ګرمي او سردی عمر راغلي د ګرمۍ او د سردی نه زما مطلب دا دی چ هغه باندې کلونه تیرېدل چې ګرمي راشي موسم بدل شي سردی راشي موسم بدل شي یو پوی انسان یو پوی دونکی انسان په دې پویږي چې کال تیریږي روان دی جمعه لاړه او ګرمي رااله ورپسې به بیا جمعه راځي ٹھیک دی کنه ها دارنگی دردی و دشپی خبره چه ما اکلا دا آغی مطلب داری چه سڑه وی پویگی پا آغا با نشپر از یا رد را دی نو آغا وی تیم روانده عمر روانده دا رس تیرا شوا هفته تیرا شوا میاش تیرا شوا دا دو میاشته شوی او دا شپک میاشته شوی او دا کال لارو پا آسمان که چه گلز گلوزا و پڑک پڑکوی چه جوانده انسان وی نو اغا پڑکار وی نی او اغا گلزار چیده نو اغا اوری ترده پوره چه او ده انسان چه اغا پویگی نا پا خبرو بانی او کل پا آسمان که تیز گلزو شی نو دا اغا سر اغا را ویخ شی او اغا گلز اغا دا اغا نا بعد چیده بیا اوری مهربان سل کاله کې با سمره سمره حالات راغلی دا دای با مارغان راغلی نه سوی به وی دا دای با یو دا غیاله کې زناور تیر شوی را تیر شوی وی او الله تبارک وتعالى وای ما دې نه تبوس کړي د پرشته به ذریعہ باندې لکه څنګه چې ابن کثیر ذکر کوي دا آغا نا دا پرشتے پا ذریعہ بانی دا بوس کے دو کالاوے و تا اللہ تعالی کم لبسا چے سمرا مددی تیرے کڑا کالا چے آغا را جواندے شو نا علماء کرام و بصیرین ذکر کئی لگا مولانا عبدالحق رحمت اللہ علیہ تفسیر حقانی کی ذکر گئی چکلا ددنا دا ساوت نسہر مالو او کلا چی اللہ تعالی دیرا جواندے کونو مازیگر ٹیمو نو چکلا دیرا جواندے شوی قتل چی داو مازیگر بے ندنا چه تا پوزش کم لبستا سمرا مدده تیرکلا کالا لبست یومن لو باز یوم اوی اوما مدده تیرکلا ما درنگ تیرکا ما وقت تیرکا یومن یورزی او باز یوم یا بازی ساده یوی رزی پورا ومیم نیزی رکڑیوی سار رانا ساو تے دے او مازیگر را کے سار آگل دے سار پریوتے ایم او مازیگر را پورتا شوے ایم نو پورا رز بمیم تی تیرا کڑی دائے سنیمگڑی رز میں تیرا کڑا او اللہ سوئی فا اماتا اللہ امیتا آمین بس مڑکا اللہ تعالی سل کالا اللہ وی سل کالا میں آغا مڑ ساتھ لے او چی تپوس شوی رے چی کم لبستا سمرا مددی تیرے کڑا کالا لبست یوم نو باز یوم اووی ما وقت تیرکا ما درنگ تیرکا مدمی تیرے کڑا یا ورزا یا بازی حساد یا ویرزی او گورا وطا پیغمبر دی او دزمکی پا سر بانی بروتی رزش پا بی رزی نورس پکمی پی راخیجی گرمی او سردی پی رزی کلون پی تیریگی بارانون وریگی اسمان کی گلز گلوز او پڑک پڑک رزی اور دی ایسنا نده خبر شوی کمال خودے کا نا یا اسڑے ہوا یارا لگا چتا آتا ہوا یارا گورا چیر دنیا نہ لاڑ شیر دنیا دا حال نہ خبری گی او بیا دا جواندو خبری اوری نا نوائتا دا سپا دارا نوائی قرآن کی اللہ تعالیٰ ویلی دی کنا کم دائی سورت نمل کے اللہ تبارک و تعالیٰ ویلی دی سورت نمل اسی نمبر آیت کے ذکر کئی اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام دا خطاب کئی شلم سپارہ سورت نمل اسی نمبر آیت کے ذکر کئی اتیام کے اللہ و انکا لا تسمی الموتا یقینا تا نشے اور اولے مڑوتا شلم سپارہ سورت نمل شلم سپارے دویم مخوگو رہی اسی نمارت اتیام زجے کا ماں خبر کو مغل کا پغور اور رہی خاں زین لوگوں نے بیدار ساتھی زکا یو نکتا ہو بگی راضی اللہ انکا لا تسمع الموتا یقینا آتا نشے اور اولے مڑوتا وہی آؤ بالکل دا ہوئی ٹیک دے کنا دینا خمنگ انکار نہ لے کرے وی اللہ وی چھے تو آتا نشے اور اولے زیوتا وروم صحیح شو اللہ تبارک و تعالی چھے اورئی نو عزیر علیہ السلام تے نہ اورولو زگا اسمان کے با گلز گلز راغلی پڑک بلوک با راغلی صحیح دے کنا نور با پی راغلی سوگمائی با پی راغلی تیارا رنا با راغلی بارانون با راغلی گرمی او سردی با راغلی نو ولی اغیر نپو یکو ما او تای نیو پو نشو پویا کولی وی اللہ پویا کئی نمونگو ولی او زیر الاسلام نپویا کو پا خبر پوشوئی که زین املاغ سیو دلی بل انکا لا تسمع الموتا یکینا ناتا نشی اور ولی مڑوتا سمڑوتا نشو رولی دیو ایٹک دی اللہ تبارک و تعالی وائی زیوتا ورام تیوتا نشورو لے وائی نبی چھ کمدان وائی دا دا سیمان دا دا اسمال وائی تیوتا نشورو لے منگو دا فقفل دای خوب اولاد اوز کنا ورپسی ورشا ولا تسمی اسمت دعا او نشی اور ولی کن دا چغا اذا واللو مدبرین کلا چوگر دیا ایشا کون کی کون تا اس چاہتا ہوا ہے تا تو چاہتا کون ہوا ہے چھے ناوری کا نا اچھے آوری تا تو تبیا کون ہوا ہے دادے کون شے والے دے دن اللہ تعالی دا آوری دو طاقت ختم کرے دے اللہ تعالی و تا اوری نانو زکا و تا کنو وی اس کدا کنوی او تا وای ماتاو گور رو را وی دا خلق خوائی چی دا کنو نده دتی تنشی اورولی اللہ و تا اوری نو وی تا تا اللہ اوری دیبو جو خدای دی پویا کا چی ماتی اللہ و اوری نزو بیا کنوی ما پا خبر پوشوی کنا دیو ویچی والا دی پویا کا چو ما تے اللہ واوری نزو بیا کونی ما دا خو ما تا اللہ اوری نزمان اللہ دا اوری دو تاکا دا غصتے دے دا ولی دا دواری اوزای زکر کرد زکا چی دی مڑی در خورابی تا خدمہ دا کنا چیر دی مڑی نے تا پوسکے چی تا آوری وی تا تی اللہ آوری کنا اگر خوی رابی تا ختم دا کنا خوچی دا کن ما اللہ وی اذا واللو مدبرین کلا چی دا اشارہ تا اگر دای او بیا دی اشارہ ام نوینی کنا اشارہ دی ام بیا نوینی اللہ وی تی بیا دی کن تا ام نشورو لے آچی مخد تا روالی او تو تا دا سکے دے پو جما دا اوشی راسا چرانی دیش او خپ تاو و تاوائی چی پلانی تا آورے نو آغوی کمزای آورم نو آیتا تا اللہ تعالی آورے نا دے پو جما تا اللہ آورے نو خضو بیا کن نیم کنا دا خو ما تا کن زکاوائی چی مانا اللہ دا اوری دو تاکا دا غست دے نو کن خونا تا خپل حقیقت بیان کا کنا کمڑے دنشی بیان ہو لے صحیح دے کنا اسم پی صلی اللہ منی نو دے سوک کارا ما سر او کس رانیز دیشو بعد زرہ سر شروع کو باسو ما تے وی مڑی آوری ہے کنا مائی زمونگا گا ناوری رو را وی سمات لاب دے مائی زمونگا گا ناوری ہے کستا گا آوری نو تو پواشا استا مڑے پواشا پتے کہ زمان تا سر چکم دے سر خوگے نشتے خواہ تاسو پوچھے کہ اوسو مال او سڑے راضی او ماتا ہوئے کہ مڑے اوری نزوا تم ساغ باوری رو زما غناوری ٹھیک دے دے تو پاس سپاتی شو کہ تو آئی مڑے اوری نو ساغ باوری زما غناوری زما غ زکا ناوری کہ ما دو قرآن نے دا خبر زکڑا چے انک لا تسمع الموتا تمڑو تنشو رو لے کتما در دا چالا کی کہ چھتے و تنشی اور علی اللہ و تاوری نو ما بیا پا دے پوا کچھ ولا تسمی و سمت دعا کن تنشی اور علی چگا اذا ولو مدبرین نو اسو آیا چھ دی کن تے تنشی اور علی اللہ و تاوری چھتے تے اللہ و آوری نو دیتا تو آیا و تو سنگا چل لے اللہ تاوری کنا چھتے تا سر جان کئی ہے کنا کہ چھ ما تا اللہ و آوری زو بیا کن تا کم دانے دا دوارا اللہ زکر ذکر کر کے دوارو نا اللہ تعالی دا اوری دو طاقت ختم کرے اللہ تعالی دے دا اوری دو طاقت ختم کرے وسریا دائرہ دا پیغمبر مثال ذکر کر چی پیغمبر و پات شوے دے نو بیاد جوان دا دنیا دا حالن دے خبر شوے چ اللہ و ما دے دو فرشتے بہ ذریعہ دا بوسو کو کہ کم لبستا سمرا مودا دے تیرا کڑا سمرا واہ دے تیر کا کال ہویا لبست یو من ما مودا تیرا کڑا ما وقت تیر کا یو من یو رضی یو باز یوم یا باز سادی یو رضی اللہ وینا کالو اللہ تعالی بل بستا بلکہ مدا تیرا کڑتا آمیتا آمین سل کالا سل کالا وقت تیر کڑا دیکھا سل کالے تیر کڑی دی وغانے دے خبر شرے سرد دینا چی خخوم ندے او دزمکی بسر بانے پروتے اگر دا اولیاء کرامو ذکر اللہ کڑے دے آ اولیاء کرام چه دا غی اغا ولایت او نیکوال چه دے اغا دا قرآن نصابت دے اصحاب کعب دوائی لکا پین لسم سبارا کے اللہ رب العزت دا غی ذکر کئی سورة الکعب بنی اسرائیل پسی دے اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی لکتا سو گو رہے پیندشتم نمبر ہے تو پیندر لسم از بارہ سورة الکہف پیندشتم نمبر ہے تو اللہ و ایوالا بسو فی کافیم او آغای مدا تیرا کڑا پا اخفل غار کی سلاسا میتنا سنینا وزدادو تسا ہانا دپاسا درسا وکلونا اغی نا دپاسا درسا وکالا وقت آغدا کی درکا نا دپاسا درسا وکالا و اللہ رب العزت کرکی نلسم نمبر ایت کو گو رہی نلسم نمبر ایت کی وَكَذَلِكَ بَعْثَنَاهُمْ او دارنگی را بیدار کرل مونگا آغای لیتا سالو بینهم دید پارا چی تبوس پختنهو کی بخپل میانس کی کالا کائلوم منهم او ویلا یو ویون کی دا آئینا کم لبستم سمرا مدا تیر کرتاسو سمرا وخبم تیر کرلی کالو ویائی لبسنا یومن او باز یوم چه منگا مودا تیر کرا منگا درنگ تیر که یو رزا یا بازی ساد یا وی رزی سمرا وقتی تیر کرده سمرا نه دا پاسا دریسا و کالا او بیا چه اللہ وی مارا بیدار کرده نوی من خود دغسا یو رضا یا یو اصد رضی بم تیره کری دادا اولیاء کرام و حال دی چه آقای دو خوب اللہ بیدار کری دی نو آقای دو زنند دی خبر شوی پیغمبر وفات شوی دی دنیا دا عالم دی خبر شوی اولیاء کرام و دی شوی دی دنیا دا عالم دی خبر شوی زکا در طول و حالاتونا دارسنا خبر شده اغیو اللہ تعالی ده کالاوی اللہ تعالی بل بسامی اتامن بلکه مدد تیرا کناسل کالا فنظر نوگورا الاتوامی کا خوراک پلتا ده اللہ و تدخل قدرت نظاری خی چیو پلا اغا خوراک چه پاغی لگ تیم تیری گی نا خرابی گی او پاغی سل کالا تیر شوی و او اغا خوراک تر و تازه پروتو لکه سنگا چو واغا سیو اللہ والا خوراک نو خراب کرده اللہ تبارک و تعالی مهربان بادشاہ ده چه جوانده شی نو سل کالا وقت با بی تیر شوی او داغین بعد بو تا بیادو خوراک ضرورت رازی اغا خوراک ولی اللہ تعالی تازه ساتلو خود دا اللہ کار دخوا داوتا اللہ و خلچو گورا فنظر بسو گورا الاتو آمی کا خوراک پلتا دی و شرابی کا اسکاک پلتا دی لم یتسنن چه ندی بدبویا شوی لم یتسنن دا سی دی چه لکاڑو زمانه پی نی تیره شوی چه لکاڑو زمانه و وقت پی تیر شوی نی او لکا چه اوس پا اوس پا دی وقت که تیار شوی ساده پارا لم یتسنن ندی بدبویا شوی او بیاوتا اللاوی اغا خرطا دیو گورا لگا چه خرده او کتن آغا دا پڑکی دلی تک سپینڈو کی پراتو او دا آغا سرمن او وخا چه دا نو آغا خوری شیو وا سچ او کتلی وا او آغا دو کی والا هوا دا سه گڑ وڈ کلو نو اللہ تعالی و تاوی او دی خرده دی گورا چه دا دا سنگا جوانده کم حضرت عزیر علیہ السلام گوری او داغا دستر گوڑان دے داغا خر جواندے کی گی وانظر الہ مارکا او گورا خرق پلد دے ولنجعلکا آیتا للناس اچو گردو منتالرا نخاد عبرت دا پارا دا خلکو چتام دا دنیا دا پارا دا عبرت یو نخو گردو چه عزیر علیہ السلام گو رئی اللہ سنگ دا مرگ نباد جواندے کڑے دے دا سے با اللہ تعالیٰ دا قیامت پر ازبانی مڑی جواندی کئی او بیا دا خر دے چه دا تو گو رئی چه دا سنگ جواندے کی گی زکتاوی اللہ یخی آدی اللہ سنگ با جواندے کئی دا کلی والا اللہ تعالیٰ بعد موتی ها پسا ده مرگا ده دینا نو اللہ وی اسو گورا چه ده خرد سنگ جوانده کی گی نو اللہ وی دتا ہو گورا ونظر الالعظامی او گورا ڈکو دخر تا کے فانو نشدوا سرنگی منگا حرکت ورکو دی لرا ننش زوا دزا سر دے چمنگا دل سنگ حرکت ورکو دغا اڈو کے دخل جوڑوں نو تسنگ راجوختو حضرت عزیر علیہ السلام قتل او دخر اغا اڈو کی ہر یو جوڑ دخل جوڑ سر اوزائی کے دو دے اللہ پو کم بانی د پنڈئی آگا اڈو کے آگا د پتون سر اوزائی کے دو پتون چون آگا ٹوٹی سر اوزائی کے دو دا سے پتی طریقہ بانی آگا تھا قتل کے پنون شو سرانگے مونگ دلا حرکت ورکو سنگے خوزو سما نکسو لہما آبیا غصو آغی دا وخا حضرت عزیر سامو قدر چی آغی سر آغا وخا چی کم خور شو آغا وخا شو آبیا خپل خپل زائی سر آغو لگی دا آبیا پی سرمن خورا شو آجی سنگا پی سرمن خورا شو آغا آوازو که عزیر اسلام و تا قتل چی آغا خر جوانده شو او داده شو چی بیا دا آواز کولو قابل شو دا آوازو نشورو کرن ثم نکسو لحما بیا غصو دی دا وخا کال فلما تبین لو بسر کلا چی زایر شو آغتا سرگند شو آغتا کار شو آغتا کال نویوی دا خوندن چی رگینی زما پدی خبر گینی یکین نو نا نا زخو پدی دیر خپو ایم چی اللہ پا عرص قادر دی ما دا تجربه لی دل غختل چه دا اللہ جواندی که نو سنگ بی جواندی که دا دا جواندی که دو اغا کیفیت بسی چه اغا ننداره و کم والا بلکل زکا وی کالا وی اغا آلمو پوی ما ان اللہ چه یکیننا اللہ تعالی غلا کل شین قدیر پاری و سیزبانی قدرتا لرون که دی لحظ ما کی دارا خو ما خود آغا تجربه قتل و قتل چی دا بسنگ کی گی اردی دو جوندی که دو آغا کیفیت بسی آغا حالت بسی اللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم قال ابراهيم او قال جويل ابراهيم عليه السلام ربي ارب ازما ارني او خيماتا كيف تحيي الموتى جسرانگی با جواندی کوی تمڑی قال اوی اللہ تعالی اولم تؤمن آیا یکین ندستا آیا یکین ندکڑیتا قال اوی ابراہیم علیہ السلام بلا اولینا ولكن ليطمئن لكن دا سوال زککم چه مطمئن شی ڈاڑ شی قلبی زلزما قال اوی اللہ تعالی فخد بس انیسا اربعتم ملتویرے سلورا دمارغانونا فصروهن الیکا بس عدد کا اغید زان سرا ٹوٹے ٹوٹے کا ثم جعل بیا کیک دا علا کل جبلن فخواوشا آریو غرباندی منون جزان دا غینا سیسا سمد غولنا بیا راو بلدی یا دین کا سایا رازی با تاتا پمند سرا والم پویشا ان اللہ چی یکینن اللہ تعالی عزیزن زورا وردے حکیم حکمت والا دے مثل الذین مثال آغا کسانو ینفقون اموالهم چه خرش کوی آئی مالون اخفلا فی سبیل اللہ فلاران داللہ تعالی کے کمثل حبتن پشاندہ ددا سے دانے دے ہم بتتا چرغن کی سبع سنابلا اوو کی فی کل سنبولا دینا پاری اوکی کے میں اتو حبا سلانی وی واللہ یضاعف او اللہ تعالی دچن کوی لمن یشاء دپارا داغچا چخوخشی واللہ واسعنا اللہ تعالی فراخی گون کے علیم بویدے الذین آکسان ینفقونا چی خرش کوی آئی اموالهم مالون اقبل فی سبیل اللہ پلاران دا اللہ تعالیٰ کی سم لا یتبعونا بیان نور لگوی ما دا سب سے انفکو چی خرچ کی دائی مننا زبادنا ولا اذنا انبدر دی لهم اجرهم دیلرا اجر دی دے عند ربهم درب دی سخا ولا خوف علیهم او نبوی سیرا پا دی باندے ولا هم یحزنون او نبا دی غم جنشی قولم معروفنا اوینا برابر و مغفرتنا او بخشش خیرن غرد من صدقتنا من صدقتنا دعا صدقنا یدبغوها ادا چه ورپسیشی بدی ردی والله او اللہ تعالی غنیونا بی پروادی حلیم بردبار دی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تبتلو ما بربادوئی صدقاتکم صدقی خپلی خیر خیرات خپل بالمن پزبادنا والعذا او پبدو ردو کالذی پشاند آکاس ینفکو مالو چه خرش کویا مال خپل رئاء الناس د پارا دو خودن د خلکو ولا یؤمنو باللہ او ایمان نلری عقیدہ نلری فاللہ تعالی والیوم الاخر او پورزی رستی باندی فمسلو بس مثال لنکا مسلی صفوانین پشاندہ دا مہینی گٹی دے غلی ترابن چپاغی بانی خوروی دولوی فا اصابو وابلن بس ارسی گیا غیتا یو تیزا شیبا فترکو سلدا بس پریگ دی اغیل را اچپو چا لا یقدرونا لاس با نبر کی گردائی غلا شینا پیو سید باندی مما کسبو دا آغانا چه دی کسب کڑه دی چه دی کڑی دی واللہ او اللہ تعالی لا یاد القوم الكافرین توفیق نور کئی قوم منکرینو تا پا مخ کی آیتونو کی دو مثالونا بیان شو یو مثال دا اولیاء الرحمن او دویم مثال دا اولیاء الشیطان یو واقعیا دا نمرود ذکر کرا او دویم واقعیا دا اللہ تبارک و تعالی دا یو نیک بندے ذکر کرا چکلا یو انسان دا حق پا تلاش کی وی او دا حق دا حصول طلبگار وی ناغت اللہ تعالی دا خپل قدرت اغا دلائل خی اغا مشاہدی دا اغا دا سر گوڑان دی کی گی او اغا دا اغلار چدان و غرص دا رزا کلاوی گی و یو زدی انادی انسان چه آغا ده زد او ده اناد ندکوی ناغبانی اللہ تعالی لاری ده هدایت رست رد تنگوی فا آغا مثالونو که دویم مثال اولیاء الرحمن ذکر گئی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ تبارک و تعالی نے سوال کڑے دے لکہ سنگا مخ کی آیت کریمہ کی چکلا غنیک بندہ دا اللہ تعالی پا یوکلی بانے ترشوے دے و آکل روانو جڑ پروتو خلق دلان دی راغلی و داغی آبادی داغی دو پاس ارابری ہوتی ہو نو آغا دا اللہ آغا نیک بندہ غالباً چه حضرت عزیر علیہ السلام و سلام دی آغا سوال کرده انا یوخی آده اللہ بعد موتی آ چا چه دا کلی والا اللہ تعالی جواندی کئی چه دای دا جواندی که دو آقا کیفیت بسنگئی دای با اللہ تعالی پا کم کیفیت او پا کم حالت بانی را جواندی کئی اللہ تبارک و تعالی اغتا او خودل دا او بخفل ذات کے اغتا یو نمونه و یو دلیل خکاره شو سل کال اللہ تبارک و تعالی اغا مرو ساتو او جس سل کال بعد جوانده که اللہ و تاوی کم لبستا سمر مدر دیرکڑا کال لبست یومن او بعض یوم اللہ ما بدرنگ دیر کڑی یو رز یا سی سل رزی اللہ وی بل لبست مئت آمین سل کال لی دیر کڑی دی نوی خبر شوی دی زان او دی جان پیغمبر دیو نوی خبر شوی علماء کرام مفسرین ذکر کئی لکا علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علی چه اللہ تعالی اغا جوان دیکن رومبے اللہ جوان دا اغا بسر کو گراؤس چیده دا خپل جواندی که دو دا مشاهده اولو گوری او بیا دا خرچ اگر دوکی دوکی بروتو اللہ تعالی و تاوی ونظر الی العظامی دی اردوکو دا خر داو گورا کیفا ننشی زوها سنگ منگ حرکت گراولو سنگ یو بل در اگر جولونا ورولو گورا وردان ثم نقصو اللهم او بیا غیتا وغا غستو آغا سیوشو آغا دا اللہ آغا نیک بنده آغا مشاهده او کتلا نوی آلمو ان اللہ علا کل شئین قدیر اللہ فدیدر خبویم چه تا پاری و سیزبانی قادری ما آغا مشاهده کتلا ما کتل چه دا جوندی که دو دا کیفیت سنگی اما اولی دل نو دویم اللہ وی وید قال ابراہیم او قال چووی لی ابراہیم علیہ السلام رب ایرب از مارینی و خیماتا کیفت خوی الموتا چس رنگی با جوندی کبی تمڑی تمڑی چتا اللہ جوندی کے نو دا بسنگ جوندی کے دا خو دا مطلب نده چی کنی دا آقا شک و شیر دستی با کول شیه کنه دستی خبر نده او صدی ده که مثال با طور بانی او مشیندری ده دا امپلیفایر والا دا لورسپیکر والا دا اف ام مشین والا دا یو پی ایس والا دا جرنیتر والا ستا با دی زین که او جستجو راشی چرا دی میکینک سوک دی دا پلانه جوڑی او تو چرا دا دی سنگ جوڑی دا مطلب خونه چرا دی نشی جوڑولی دا دی سنگ جوڑی گورم چرا دی پس دا دی کبانی دی دا مشین جوڑی او دا تیاری نستاز دین که دارا جی جلال شما گورم چرا ما دا سر گوڑان دی دا دی جوڑ کی جرا دی سنگ جوڑی ابراهیم علیہ السلام خدا ویل چه دا اللہ جواندی کئی انو چه سنگ بے جواندی کئی جواندی کئی بے سنگ آر دیتو جواندی کولو آگا طریقہ بسی دا خبرہ زکاہ وی ربی رب زمارینی او خیماتا کیفتو خیل موتا جس رنگی با جواندی کئی تم مڑی از اینا دا چا زین کراشی چه ده ابراهیم علیه السلام جوڑه پده که شک را غلیون اللہ تعالی ده مخلوق ده ذهن نه ده سوالو باسی چه ده ابراهیم علیه السلام باره که ده سوال چرام نشیده شا کالاوی اللہ تعالی اولم تو من آیا یکینا نده کڑه تا ولی اللہ تا پتا نو چه ابراهیم علیه السلام یکین کڑه ده اللہ تا پتا ہوا کنا اللہ تا پتا و خدا ماو تا تا چنین اخکارا کئی چیزا ماو استاز یعنی که دا ابراهیم علیہ السلام بارا که دا شکرانشی ماو تا دا د دیو جنا د ابراهيم عليه السلام د خلين او باسي داغه د جبه نه ښکارا کوي او ظاهري سرګندۍ چې ابراهيم عليه السلام په خپل او وای چې بالا ولنه الله زما خو یقین دی خدا سوال چې کوم نو دا سره په دیو جوانی کوم الله چې زما شهاده وینم چې زما د سترګو وړاندې د عملو شو دی وینم چې دا داسي ادی دا پارا دانا قال او وی الله تعالی ولم تؤمن آیا یقینا نه دکړه تا ولی الله ته پتا وا انه علیم بذات الصدور یقینا الله تعالی په دې د سینو پر ازونو باندې صدا نه لا یقینا الله ته پتا نو چې د ابراهیم علی السلام یقین دی او کنه وی الله ته پتا وا دا الله علم جوا الله د ابراهيم عليه السلام د لپاره حال کويو خدا الله تعالی دا هغه د جبن او باز دي چې ما او تا دا خبره را ورسي چې د ابراهيم عليه السلام په دې یقینو چې رامړي و الله ژوندۍ کوي خدای ولې دا سوال کو دای دې لپاره چې مشاهده قبلا دې لپاره یو په سره کله نه کله راشي او تا دا بو یر سیوی او تا پوسکو ما چه سڑی پا سلور رکاتو نید دردلی او دی پا دویم رکات که نرست ندی بسته کئی او ستچ دینو ناسی او تا دا سڑی پی جانی چه دا پویا سڑی ری او نورو خلکو دی پتا نشتی نتا دا غن تا پوسو کی چه ولی تنی پویا پا دی مسئله سو دا دې لپاره چې دا ناس خلک د دې سړي باره کې د ناپویا ګمانونه کې دا سړی پويږي نه چې دې دا ظاهر شي هغه سوال دې لګي چې زه سوال وکم او دې جواب وکړي دا نو خلک پوښي نو دا سوال چې دا به هغه باندې کوو دې لږه کو چې دې په خپل وایي نه زه په پوي یم خو ځان ته نو خلک به پوي شي دا دازه که زم سوال جوابی پده داری کبانی اللہ و تذکره اولم تومن آیا یکینا ندکڑه تا کالاو ابراهیم علیہ السلام بلا ولینا اللہ زما یکین ده یکینا نو بیشک اللہ زما یکین ده ولیکن لیکن دا سوال چی کوم لیتمئن قلبی دیده پارا چه زماز لڈاڈا شی اللہ زماز لمتمئن شی اصا چه زم مشاهده وینم اللہ دمی او تسلیم لاؤ شی چه زده اللہ را بولیدت دا قدرت دا نظاره پا خپل سرگو بانیو بینم چه و سمر خپل خالق ده د څومره لوی قدرت مالک دی لا په کومه طریقه باندې الله د امړي بیا ژوند دیږي دای دا الله سره مینا و دا قدرتونو سره مینا و دا له قدرتونو سره مینا و الله سره مینا و دا له قدرت سره مینا و دا غیو ننداره کول وختل بالا ولکن یطمئن قلبی الله وی خانو قالوه اللہ تعالی فخذ اربعات من التویری بس اونیسا سلور ده مارغانونا سلور مارغانونی واسوه بس چسوه غبو کن تروه تاوسو تیترو لانیه و دنگلیه و بس چسوه بانو سکرده خبر ضرورت نشتره ده درسیل و ساعت چه کما مقتدی خبره ده اغیه ده خبره روانه ده یعنی سلور مختلف کسما مارغان اونی و کالوی اللہ تعالی فخذ اربعات من التویری بس اونی سا سلور ده مارغانونا فسرون لا الیکا بس عدد کاغی لرازان سرا مطلب ده لجدا مارغان ده حیوانات انسان سرا عدد کی گی عدد کی گی کنا پر دې خدام الله یې دا خلطه یې چوله یو راغله بعد دنګو دنګو دنګو بیا شیدنو بیا جنګو یو خبره واوري په مسله باندې ځان پوهه کوي د الله نبی مونږ او تاسو ته تعلیم را کړل دي چې په انسان باندې به ظلم نه کوي په حیوان به هم نه کوي صحابه نبی علیہ السلام در روان دی یو مرغی دا اوغا بار بار پا آغا صحاباو کے پیو کس بانی را غوٹا کی گی انا کلا را دا نبی علیہ السلام چوکا تلوی ردی مرغی دا جائے نبچی چارا غصی آغا یو سیب بی جیو مارا غصی دی ور شکی دا بخپل دا ہے ولی آغای نا کلا رکڑا کنا زمائی ردمندو مارغان ساتل حلال مارغان پا دین یزبانی چه دا بزا حلالوم جائز دی خو پا دین یزا ویرادہ بانی چه دا بزا جنگوم چرگان جنگی خلق سمرلوی ظلم دی جنگی که نا تنزری سپی مارزان دی سیزن و ندانو ساده جدی با اللہ تا پوست که دیر صح گناہ دے حضرت شیخ صاحب سارا گاڑی یہ سو رو ماہ کوٹا کلی کی یو مشر سڑے ہو اگر گاڑی تیرا مخامخ شر مولانا سے پخیر آلے پخیر آلے رازی جی شیخ صاحب بتا دے پسترگ میں ڈیر خو لگی دے مشرے او دی مشر والی پا دی جامع کی را دا ڈیر خخکارے وستار دې مشروالې د جامع سره دا یو کار چې دا نخکای نخای وې سجی وې د علاج کې د سیدین هغه جو کا دلې مرز دا وې دا کار مګه واسطه جامع د مشروالې دا او په دې جامع کې ستاد جامع دې سره لو نسبه ښکاری هغه یې سیب الله دې له اجر درکې دنن بعد به بیان ساتم لکه دا د خيارته یو خبره اومده او حقیقت خبرام دا اللہ تعالی دی مونگ لدہ آغی اعمال و توفیق را گئی چه پکمو اعمال و بانی مونگ اللہ تخخ کارو اللہ دی کی اللہ دی مونگ دا آغی اعمال و نو ساتی پکمو اعمال و چه مونگ اللہ تخنخ کارو اللہ دی مونگ لدہ خو اعمال و توفیق را گئی فصرو هننا ایلیک فصرو هننا چه سواد کلا دا پیخ سروی نو بیا د دې معنی دا عادت کا د خپل ځان سره او چې کله د کسرې سره یعنی زیر سره ای نو بیا معنی دا را دي چې دا ټوټه ټوټه کا او قیمه کا نو واخې او ټوکی هر څه یو بل سره یو ځای شي حلال کا ٹوٹے ٹوٹے گا او کیمئے گا نو بیا سم جعل بیا کیک دا علا کل جبل من اولا پخواو شار یو غربانی دا دینا جو زانا یو ایسا کما کیمئے چیز جوڑا کڑی دا دا خواو شار علاقہ کیلی چکم غرونا دی پا یو یو غربانی دا غین لگا لگا ایسا کی دا دا مطلب دی علا کل جبل نماج پار د ټوله دنیا په غرونو باندې دې دا معنا نه دا ثم جعل بیا کېږي دا علا کل جبل او خواو شهر یو غرباني منو ناجزان دا غینا سیسا ثم دون لا بیا راو بلا دیلرا وطوار عزید اللہ پا حکم بانے ابراہیم علیہ السلام دا عملو کا شاوازیو کا قتلے چی داغت سرگ اوڑان دے دا آغی مارغانو آغا غواخی او غاڑو کی بخپل خپل زائب آنے لگی دل او ہر بانا چی دنو بخپل خپل زائب آنے پیٹ شواو لگی دل ابراہیم علیہ السلام زان در خادت گڑیو خی قتلیو چې د دې یو مرغۍ دا بنا د دې رنگ والا په دې ځای دا او قتل بالکل ام آغا سی پر روغ رمد حالت کے آغا مرغی جوڑی شوی جاگا دستر گوڑان دی مشاہدی اولی دادا اللہ دو قدرت دے قتل چی اللہ ہم بڑی سنگ جوان دی گئی دست او قتل ثم دعونا یاتینا کا سایا بیائی راو وارا رازی با دادا بمند سارا یو مولانا میں اور ادو تقریر کو وی گورا پا قرآن کے دا مر را مدد کول دا چی دا ثابت دی وی میں خدای دی بیڑا غر کا کا قرآن را غر دی لرے چی اللہ و ایاک نابدو و ایاک نستعین دے خبر اقرار کوا چی ایاک نابدو خاص تا بندگی کو اللہ دو بل جانا و ایاک نستعین او خاص دتانا امداد غارو دو بل جانانا دیل اللہ قرآن را لے گلو نترالی نتا دی ابراہیم علیہ السلام دو مشاہدینا دو مرو راجو اندی کول چی دنو آغا دی دینا ثابت کرلو نمائی دو گنگوٹ مثال لیا سوا دو سوا تا چوز باغی چی دا دینو دو دان سر غنڈوڑی نو داغی منگا دی موار شو قرآن کریم اللہ را بولی دا دیل را لگلو چی دا مخلوق دین کے دا خبر کی نی چی پا حاجاتو کے مصیبتونو پریشانو کے بغیر دا اسبابو غائبانا چگا چوالگی یا یو اللہ تا او چی را مدد کی گی نو یو اللہ را مدد کی گی قرآن دیل را غلده امام ربانی رحمت اللہ علی دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو قول نکل کرده چھتا ٹول قرآن کریم نا چھوڑ اللہ تعالیٰ سورت فاتحہ کے خیرے او دا سورت فاتحہ نا چھوڑ چھ دینو آغا پا ایاک نعبدو و ایاک نستعین کے پروت دے مطلب دا چھتا ٹول قرآن کریم خلاصا لب لباب نا چھوڑو آغا دا دے چھ اللہ عبادت کوم نو صرف و صرف ستا کوم اللہ او چھ غائبانا بغیر دا اسباب و امداد وارم او بغیر دا اسباب و غائبانا را مدد شوام نو صرف و صرف داتوام اللہ بل جاتا نا و شیخ الحدیث سے با فضائل قرآن کی حچی کم روایت ذکر کرده چی نبی علیہ السلام وی چی اللہ تعالی بدعاتی سڑی دا دو قرآن فهم نو نصیب کئی نغدا غده کنا نصیب شوارتا کم دا نصیب شو نه نصیب کی جواتا قرآن صلی اللہ علیہ وسلم او دیدی نصر او باسی دا خواہ دا گنگوٹ آکار دے زمائی دا اتمن دا چی دا غدا دا زی او بیام دا دی خبری سر زی دا با دی غٹا بد قسمتی سمدون نایاتی نکاس آیا بیارا او بلا دیل را رازی بتاتا بمند سر وعلم پوشان اللہ چی یکینان اللہ تعالی عزیز الحکیم زورا ورا و حکمت والا دے یکینان بے شکا درمی سخت مشوا داد درمی سلورمی سے رنبانے غتمید او پاغے کے دعور توحید او مثالونا دا اولیاء اللہ اولیاء الرحمن اس اصل مسئلہ چکم دا سلورم اسی دا اگا سشے اگا ترغیب دے دا اللہ پلارا کے مال لگولو تا جو سڑے مال لگئی او مال خرچ کئی نزڑے ور پسیزی کنا زکا چکور دا مال سرد انسان منی کنا زکا اللہ و ایو تحبون المال حبا جمع کوئی تاسو دا مال سر امینا مال سر دیر امینا اللہ و ای مال سر دیر امینا کوئی تاسو تیس سوچتے چی دا مال سر امینا نی تیس سوکا بلکل نشتے دا ہر چا مال سر امینا شتے او زکا اللہ و ای لن تنالو البر حتی تنفکو مما تحبون هرگزا چریو ما نشی رسیدل جنتا ترسو بوری چه خرچ نکیده.